بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. وسوسة هيچ şüphesiz şeytandır. Bu birinci olarak da Allah bizi öğretti nasıl vesveseden kurtaracağız diye. Yani ne? Ona Allah'a sığınmakla birlikte. Euzu billahi mineşşeytanirracim demekle ve her zamanda. Ve bu birinci olarak, ikinci olarak da sabah ve akşam namazlarına zikirlerini almakla. Üçüncü olarak da ilim öğrenmekle. İlim öğrendiğin zaman şeytana en zararlı olan kişi ilim öğrenen kişidir. Bunu unutma. Çünkü onun hilelerini ve onun aldatmasını nasıl bilirsin? İlimle.